الباب الرابع والتسعون ومئة باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها پہلی صف کی فضیلت، پہلی صفوں کو مکمل اور برابر کرنے کا حکم، اور بغیر شگاف کے مل کر کھڑے ہونے کا بیان۔ عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم ایسے صفیں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونا گچ دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا۔ متفق عليه۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں پھر وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پائیں تو یقیناً وہ قرآن اندازی کریں۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی اور ان کی سب سے بدتر صف آخری ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف آخری اور سب سے بری پہلی صف ہے۔ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی اصحابہ تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بی وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں صفوں میں پیچھے رہنے کا عمل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، اور جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ یاد رکھو لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ مسلم۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صف بندی کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، برابر برابر ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو، اس طرح تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہوں جو صاحب فہم و ذکا اور اہل دانش ہوں، پھر اس کے بعد جو عقل و دانش میں ان سے قریب ہوں، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہیں۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه۔ وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں درست کیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستی کمال نماز میں سے ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، صفوں کو درست یعنی سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه۔ وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور چونا گچھ دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہو، تحقیق میں تمہیں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اسے بخاری نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، اور مسلم میں اسی کے ہم معنی الفاظ میں روایت ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا اور اس کے پیر سے اپنا پیر ملاتا تھا۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا تو تم ضرور اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، تکبیر کہنے ہی کو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، یا تو تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالی یقیناً تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، رواه أبو داود بإسناد حسن۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے درمیان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھرتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو ہاتھ لگاتے یعنی ان کو ٹھیک کرتے اور فرماتے تم اختلاف نہ کرو یعنی آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسے امام ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه ابو داود باسناد صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو، اور صفوں کے درمیان خلا کو بند کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے درمیان میں جگہ مت چھوڑو، اور جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو صف کو توڑے گا اللہ تعالی اسے توڑے گا۔ اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم۔ الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو چونا گچ کرو اور صفوں کو باہم قریب رکھو اور گردنوں کو برابر کرو، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں شیطان کو صفوں کے درمیان شگافوں میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح دیکھتا ہوں گویا وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد نے اسے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو شرط مسلم پر ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، رواه أبو داود بإسناد حسن۔ حضرت أنس رضي الله عنه هي سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگلی صف پوری کرو، اس کے بعد جو اس سے متصل ہو، اور جو کمی ہو وہ پچھلی صف میں ہو۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه۔ حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں حصوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو شرط مسلم پر ہے۔ اس سند میں ایک راوی ایسا ہے جس کی توثیق میں محدثین کا اختلاف ہے۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کی دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے، تاکہ آپ اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے میرے رب، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا، یا فرمایا تو حساب کے لیے جمع کرے گا۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل، رواه أبو داود۔ قال الشيخ الألباني في إسناده مجهولان كما بينته في ضعيف أبي داود، لكن الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر وهو عند المصنف مصححا۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور صفوں کے درمیان خلا کو بند کرو۔ ابو داؤد۔